Benden sevgi değil, canım istesen. Boynum kıldan ince, vur gitsin beni. Ömrüm hep kış oldu, bahar ne gezer. Soldu çiçeklerim, kır gitsin beni. Soldu çiçeklerim, kır gitsin beni. Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sevme bir kenara, at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Uzaklarda sev gitsin beni. Sen de uzaklarda sev gitsin beni. Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Gitsin beni. Her gelen yakıp kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.